Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Kofaktin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 22 maja, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sukces Olgi Tokarczuk. Polska pisarka zdobyła prestiżową międzynarodową nagrodę literacką Bookera. 15 lat więzienia dla mężczyzny, który pod wpływem narkotyków wjechał w dwie osoby na przystanku w Białymstoku. Unia Europejska przestrzega Stany Zjednoczone przed wojną handlową. Olga Tokarczuk zdobyła prestiżową nagrodę literacką Booker International. Tym samym autorka dołączyła do takich pisarzy jak Alice Munro czy Philip Roth. Polska pisarka została uhonorowana za powieść Bieguni. Książka ukazała się w zeszłym roku po angielsku jako Flights. Man Booker International Prize to wyróżnienie przyznawane od 2005 roku. Obecnie przyznaje się jej książkom przetłumaczonym na język angielski. Przed 2016 rokiem również utworom napisanym po angielsku, ale przez autorów spoza Zjednoczonego Królestwa. Kara jest surowa, ale to sprawiedliwa zapłata za wyrządzone zło. Tak białostocki sąd uzasadniał wyrok 15 lat więzienia dla Adriana K. W zeszłym roku pod wpływem amfetaminy mężczyzna kierujący autem z dużą prędkością wjechał w dwie osoby na przystanku w Białymstoku. 23-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna zginęli na miejscu. Jak mówiła sędzia Alina Drell, choć oskarżony przeprosił pokrzywdzonych, to jednak skutki wypadku i okoliczności obciążające są bardzo poważne. Prowadził ten pojazd pod wpływem narkotyków, bez prawa jazdy, będąc uprzednio wielokrotnie karany, po warunkowym zwolnieniu. Sędzia Drell przytaczała też opinię biegłych dotyczącą tego, jak zachowują się kierowcy, którzy są pod wpływem amfetaminy. Mogą odczuwać przypływ energii, nadmierną pewność siebie. Osoba kierująca pojazdem może być agresywna. Zazwyczaj jedzie bardzo szybko, często hamuje i przyspiesza. Sędzia dodała, że wymierzona kara jest surowa. Młode osoby idące przypadkowo, zmierzające do domu, do tego domu nigdy nie dotarły. Pokrzywdzeni nie chcieli komentować wyroku. Do wypadku doszło w sierpniu ubiegłego roku. Zginęli w nim 23-letnia kobieta i 38-letni mężczyzna. Adriana K. pomógł zatrzymać taksówkarz, który widział całe zdarzenie. Sąd skazał też znajomych oskarżonego, między innymi za nieudzielenie pomocy. Dziewczyna jechała razem z nim, a za nimi drugim samochodem. Jeszcze trzy inne osoby. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. 250 milionów złotych chcą wydać kolejarze na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Dodatkowe zabezpieczenia zostaną zamontowane na prawie 200 przejazdach w całej Polsce. Aleksander Przoniak. Teraz rozpoczynają się prace przy modernizacji kilku przejazdów na Mazowszu. Jak mówi Karol Jakubowski, z polskich linii kolejowych bezpieczeństwo zostanie poprawione m.in. na przejeździe w miejscowości Michałów Reginów koło Legionowa. Tam oprócz tego, że zamontowane zostaną nowe urządzenia, poprawiona zostanie nawierzchnia, także zamontowany zostanie monitoring na przejeździe kolejowo-drogowym. Innym nowym pomysłem na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych są specjalne naklejki, na których są trzy numery telefonów. Są przeznaczone przede wszystkim dla kierowców, którzy utkną między zamkniętymi już rogatkami. Po pierwsze jest to indywidualny numer dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego. Po drugie jest to numer alarmowy 112 i trzeci numer do pracownika PLK. Według kolejarzy za 99% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych odpowiedzialni są kierowcy. Jednak na początku zeszłego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że część przejazdów jest źle oznakowana, a połowa przejazdów była w złym stanie technicznym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Unia Europejska jednolita w swoim sprzeciwie wobec ceł na stali i aluminium, które zamierzają nałożyć Stany Zjednoczone i przestrzega przed wojną handlową. To wnioski po unijnej naradzie w Brukseli. Europa, która jest na razie wyłączona z ceł tymczasowo do 1 czerwca, zabiega o takie wyłączenie na stałe. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała po spotkaniu, że Unia stara się przekonać Stany Zjednoczone, że nałożenie ceł będzie miało negatywny wpływ na współpracę transatlantycką. Na pewno tego typu kroki i tego typu podejście do relacji gospodarczych z Unią Europejską nie służy temu, aby budować siłę gospodarczą. Z całą pewnością tego typu pozataryfowe wprowadzenie obciążenia, których nigdy dotychczas nie było, cofają nas raczej do XIX-wiecznych wojen celnych, a tego żadne z państw członkowskich sobie nie życzy. Dialog prowadzony jest bardzo intensywnie, by rzeczywiście nie dopuścić do tego pewnie najgorszego scenariusza. Unia Europejska od dłuższego czasu przekonuje, że nie jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i że nigdy nie stosowała nieuczciwych praktyk w handlu w przeciwieństwie do Chin. Bruksela proponuje Stanom Zjednoczonym pogłębioną współpracę handlową w zamian za bezterminowe wyłączenie z ceł na stal i aluminium. To był serwis Trójki. Z sport, Tomasz Grozdowski. Brawo, brawo, brawo. Polskie siatkarki. Młoda reprezentacja grająca w Lidze Narodów skazana na porażkę, za nic wzięła sobie przewidywania i wygrała 3-2 z mistrzyniami olimpijskimi Chinkami. Mówi były reprezentacyjny środkowy Łukasz Kadziewicz. Jeżeli wygrywamy z mistrzyniami olimpijskimi, może nie z pierwszym garniturem tej ekipy, ale jeżeli wygrywamy w polu serwisowym, czy na przykład na bloku, czy lepiej bronimy, no to tylko pokazuje, że chyba dziewczyny złapały taki luz. Luz, o który ja się obawiałem z racji tego, że każda z nich, mistrzyni olimpijską albo wielkie turnieje, to oglądała w telewizji jak na razie, bo to jest młoda grupa, która nie walczyła z tymi topowymi ekipami świata, więc obroniły się dziewczyny jakością sportową i chyba kluczem, jeżeli miałbym znaleźć takie dwa główne punkty, to tak, serwis i Malwina Smarzyk. Wydaje się, że teraz będzie z górki. Nic podobnego. Jutro o 11.30 polskiego czasu Polki grają z wicemistrzyniami olimpijskimi, mistrzyniami Europy Serbkami. Odetchnęli rosyjscy działacze i kibice. Wszyscy rosyjscy piłkarze powołani do reprezentacji na Mundial będą mogli w nim zagrać. Nie powtórzy się sytuacja z Rio czy z Pjongczangu, kiedy podejrzani o doping rosyjscy sportowcy byli wykluczani z zawodów. W 2017 roku FIFA dostała 150 próbek pobranych od rosyjskich piłkarzy, które miały świadczyć o przyjmowaniu przez nich zakazanych preparatów. Nieoficjalnie wiadomo, że na liście podejrzanych znajdowali się m.in. zawodnicy powołani do reprezentacji na piłkarskie Mistrzostwa Świata. W Moskwie obawiano się najgorszego. Według komunikatu FIFA zbadane próbki rosyjskich piłkarzy nie wskazują na ślady bezprawnego otwarcia, a analiza chemiczna nie potwierdziła stosowania dopingu. Zgodziła się z wynikami śledztwa Światowa Agencja Antydopingowa, co oznacza, że reprezentacja Rosji bez problemów będzie mogła wystąpić na Mundialu, którego jest organizatorem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przejęliśmy się chuligaństwem, jakie miało miejsce na stadionie w Poznaniu. W tej sprawie jest jedna dobra wiadomość. 11 osób zatrzymała policja, a jeden z zatrzymanych nawet sam przyszedł na komisariat. To chyba w ramach skruchy. No ale co mają powiedzieć na Ukrainie? Policja ujawniła wielką aferę korupcyjną w ukraińskiej piłce. Wielką to nawet za małe słowo. Sprzedawanie meczów zamieszanych jest kilkadziesiąt klubów. Nielegalnym procederem sprzedawania wyników meczów zajmowali się arbitrzy, trenerzy, zawodnicy i prezesi klubów. W sumie 328 osób. Z danych przekazanych przez ukraińską policję wynika, że w korupcję zamieszanych było niemal 70% zespołów grających w czterech ukraińskich ligach, od ekstraklasy po ligę amatorską. Z 52 ukraińskich klubów nieczysto grało aż 35. Policja opublikowała dokładny spis zamieszanych w korupcję klubów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. I na koniec o normalnej piłce. Szwajcar Lucien Favre został trenerem piłkarzy Borussii Dortmund. A po 2 latach spędzonych w Chinach, Chiliczyk Manuel Pellegrini wraca do Anglii i pracować będzie z West Ham United. W dzień w południowej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczów oraz burze, lokalnie z gradem. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 25 na południu, chłodniej za to na wybrzeżu od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina wychowawcza. Ewa Redel, Edyta Kocęba i Katarzyna Pruchnicka, dobry wieczór. Ja już czekam, ciekawa co miłego spotka mnie w tym roku w Dzień Matki, ale przygotowanie niespodzianki z okazji tego święta przynajmniej teoretycznie spoczywa na dzieciach, więc my dziś w audycji dla rodziców skupimy się na tym, co już niedługo będzie naszym zadaniem. Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, no i ja w ramach prezentu dla najmłodszych polecę spędzony razem rodzinnie czas. Z gośćmi godziny wychowawczej podpowiemy, co robić razem z dziećmi, to w drugiej części audycji, a w pierwszej już za chwilę odczarujemy sieć. Internet to nie samo zło. Takie hasło wymyśliłam na początek. Zamknęliśmy w tym pokoju. Redaktorka naczelna portalu Juniorowo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ja od razu zaczynam już. Internet to nie samo zło? To nie samo zło. To samo dobro? Nie, to nie jest samo dobro. Nie, ale... jest samo dobro. No dobrze, jak to jest u was w domu? Bo poza tym, że zajmujesz się zawodowo tematami rodzicielskimi, związanymi z wychowaniem i nie tylko na portalu Juniorowo właśnie, no to jesteś również mamą. Mamą kogo? Tymon ma lat 12, Marysia ma lat 8. Obydwoje są już cyfrowymi tubylcami. Mm-hmm. No to jak wygląda internet i korzystanie z niego u was w domu? Internetu w kontekście dzieci uczymy się na Tymonie, a Maryśka jakby jest beneficjentką tego, czego się na nim nauczymy i przy niej dzięki temu jesteśmy już dużo swobodniejsi. To tak to jest, ten pierwszy zawsze przeciera tak, szlaki. Tak, ten pierwszy przeciera szlaki, no i ten pierwszy trochę się wykłóca o ten swój czas na komputer. Ale my od kilku lat, ucząc się razem z nim tego korzystania z mediów cyfrowych, zauważyliśmy jedną taką zasadę, jedną prawidłowość, która właściwie bardzo nam pomaga rozstrzygać wiele innych. To znaczy, internet jest bezpieczny wtedy, kiedy rodzic jest tak samo cyfrowym tubylcem, jak jego dziecko. Mhm. I tak jak wypuszczając dziecko na podwórko, nie możemy być w 100% pewni, czy ono nie wejdzie na drzewo i nie spadnie z tego drzewa. Podobnie jest w internecie. Jeśli dziecko wchodzi w ten internet samo, to może tam spotkać przeróżne rzeczy. I oczywiście podejmujemy i w jednym i w drugim przypadku, i podwórka internetu, pewne kroki, które mają zabezpieczyć, czyli blokada rodzicielska, różne takie systemowe proponowane przez różne portale narzędzia, które pozwalają odsiać te niepożądane treści, ale nie oszukujmy się, tutaj nie ma stuprocentowej gwarancji, ponieważ osobiście widziałam filmik bardzo niewinny, który przemycał treści bardzo nieniewinne. Mm-hmm. I automat, jakim jest kontrola rodzicielska czy różnego rodzaju blokady, nie odsieje wszystkiego, ponieważ on się posługuje pewnymi skryptami i szuka pewnych konkretnych znaków, że to jest nieodpowiednia treść. A człowiek jest znacznie sprytniejszy i potrafi tak przemycić tę treść nieodpowiednią, czy taką no, raniącą, niepożądaną, że może oszukać tego robota. Nazywając to tak, że rodzic jest takim samym internetowym tubylcą jak dziecko, masz na myśli to, że dziecko korzysta z internetu tylko w naszej obecności pod naszą kontrolą? Czy miałaś na myśli to, że my tak samo swobodnie poruszamy się, że my musimy znać to, co dziecko zna w internecie? Powinniśmy znać to, co dziecko zna w internecie. Powinniśmy mówić tym samym językiem, co dziecko, kiedy rozmawiamy o mediach cyfrowych, czyli musimy się w tym świecie orientować. I dobrze jest, kiedy przynajmniej część czasu, które dziecko spędza w internecie, żeby to był czas wspólny. Bo wtedy możemy się czegoś nauczyć. Możemy się czegoś nauczyć, możemy porozmawiać o tym, co spotykamy w internecie. Możemy porozmawiać o tym, dlaczego ten filmik, który właśnie włączyłeś na YouTubie, nie podoba mi się, a ten, który wczoraj mi pokazałeś, był ekstra. Możemy na konkretnych przykładach pokazywać te zagrożenia i te jasne strony internetu i w ten sposób dziecko uczy się, jak się po tym internecie poruszać. Co oni oglądają najchętniej? Czego szukają najchętniej? Co ich interesuje? Oczywiście no, zależne to jest od każdego dziecka. Ja rozumiem, że jednego będą interesować nie wiem, wyścigi samochodowe na przykład, a drugie dziecko, tak jak córkę moich sąsiadów, ostatnio rozmawiałam z jej mamą, powiedziała, że uwielbia, zachorowała na oglądanie robienia tortów w internecie. Ona ogląda i potem to robi. No dobrze, ale co robią najchętniej? Czego szukają? Oczywiście YouTube rządzi. YouTube rządzi i tam jest pełne spektrum przeróżnych treści. Moje dzieci są pasjonatami Minecrafta, więc szukają na YouTubie filmików, które pokazują rozgrywki w Minecrafta. Mają swoich ulubionych YouTuberów i zaczynaliśmy tę przygodę z YouTubem i z tym Minecraftem w YouTubie od tego, że oni oglądali sobie te filmiki i wybierali je sobie sami, ale robili to na dużym telewizorze w przestrzeni tak zwanej salonowej. Więc ja kręcąc się po tej przestrzeni, słyszałam i widziałam, co oni oglądają i uczestniczyłam w tym. I próbując różnych YouTuberów, pokazując ich styl prowadzenia tej narracji, wybraliśmy takich, którzy są rzeczywiście bezpieczni i tacy faktycznie są. YouTuber, który gra w Minecrafta, to nie jest samo zło. Są tacy, którzy naprawdę bardzo fajnie posługują się językiem polskim, bardzo ładnie i ciepło prowadzą narrację o tej grze i takich wybieramy. I ja też otwarcie rozmawiałam z dziećmi, dlaczego kilku z tych YouTuberów wolałabym nie słyszeć w naszym domu. Bo? Bo wulgaryzmy, bo język, który jest bardzo ubogi i rozmawialiśmy też o tym, że kiedy się słucha kogoś dużo, to się mimo woli przejmuje jego styl mówienia. Więc wypracowaliśmy pewien konsensus. Oglądamy sobie te minecraftowe filmiki, ale wybieramy tych YouTuberów, którzy dbają o język, nie przeklinają i rzeczywiście, gdzie ta opowieść o tym Minecrafcie jest ciekawa i bogata. No dobrze, czyli zaprzyjaźnić się z YouTubem, bo tam się dzieci najchętniej zawieszają w internecie, tak? Tam sięgają najchętniej. Co jeszcze? Tak, i jest to rzeczywiście przebogate źródło materiału wszelakiego. Są tam takie filmiki właśnie growe, bardzo popularne wśród dzieciaków i młodzieży, ale jest tam mnóstwo różnych innych rzeczy, które są ciekawe i pociągające dla dzieciaków, ale nie tylko dla dzieciaków. Ja sama z przyjemnością oglądam różne rzeczy, które w tym YouTubie odkrywamy. No właśnie, czy pokazali ci coś, czy pokazały twoje dzieci coś tobie, co, no, co cię zachwyciło, krótko mówiąc. Oj, to się często zdarza, to nawet nie zliczę takich rzeczy. I to są zazwyczaj takie rzeczy, które oni przynoszą ze szkoły. I to nie jest tak, że oni sobie sami buszują po tym internecie i potem przychodzą, o mamo, coś fajnego znalazłem, tylko przychodzą i mówią, słuchaj mamo, a ten kolega czy ta koleżanka mówili, że jest taka fajna stronka, to może byśmy ją zobaczyli. Czyli oni już mają wypracowany taki mechanizm, że nie boją się pokazać mi, nie boją się tego, co ja o tym powiem, bo otwarcie o tym gadamy. I jeśli przynoszą coś nowego, to też wiedzą, że warto obejrzeć to i zajrzeć w ten zakątek internetu najpierw razem z mamą lub z tatą. I myślę, że to jest duży sukces wypracować właśnie taki model współpracy z dziećmi, kiedy one wiedzą, że to towarzystwo rodzica jest dla nich wartością i niczym im nie grozi, wręcz przeciwnie, nie ogranicza ich, a raczej coś im daje dobrego, pozytywnego. No ale trzeba być otwartym, nie trzeba krytykować od razu i tylko uzasadniać też swoje wybory i to, co, na co pozwalamy. Myślę, że jeśli chodzi o media cyfrowe, to możemy w dużej mierze traktować nasze dzieci jak partnerów, ponieważ, nie oszukujmy się, dzieci wiedzą o internecie więcej niż my. I znacznie sprawniej posługują się tymi wszystkimi technologicznymi nowinkami. Natomiast my mamy tą wiedzę i doświadczenie tak zwane życiowe, które pomaga odsiewać ziarna od plew. I myślę, że jeśli potraktujemy dzieci właśnie po partnersku i będziemy po partnersku z nimi rozmawiać i mówić, to mi się podoba, to mi się nie podoba, tu znalazłam coś fajnego, chcę ci to polecić, powiedz mi, co o tym myślisz, to wtedy właśnie buduje się to zaufanie, dzięki któremu jak jest coś nowego, na co trafiam w internecie, to chcę ci to, mamo, pokazać. I powiedz mi, co o tym myślisz. Czy uważasz, że to jest dla mnie bezpieczne? No dobrze, to teraz porozmawiajmy trochę o tym, jak oceniać te internetowe treści, bo często są filmy albo kanały właśnie YouTube'owe, albo nawet strony, które gdzieś tam w nazwie albo we wrażeniu pierwszym wydają się stronami bądź filmami edukacyjnymi, natomiast jest to, no może nie samo zło, natomiast kompletnie bezwartościowy zjadacz czasu. Czy podałabyś kilka takich punktów, na które warto zwrócić uwagę, które pomogą nam to ocenić? Myślę, że nie jesteśmy w stanie tak bardzo rzetelnie i dogłębnie każdego kanału czy każdej strony ocenić, ale jeśli trafiamy na przykład na kanał YouTube, który jest tematycznie na przykład historyczny, tak, to warto zwrócić uwagę na to, kto za tym kanałem stoi, czyli kto go robi. Jest taki kanał, który z dziećmi niedawno odkryliśmy i bardzo polubiliśmy. I to jest taka seria filmów, którą łatwo znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę Jędrek z Zamku Chojnik. To jest seria filmów, gdzie kasztelan na Zamku Chojnik w stroju z epoki opowiada o różnych zagadnieniach związanych z rycerstwem, z zamkami właśnie. Dzięki temu kanałowi opanowaliśmy z Tymonem bitwę pod Grunwaldem, która w podręczniku była opisana po prostu mega nudno, a Jędrek z Zamku Chojnik w dwóch filmikach wyłożył tę bitwę pod Grunwaldem w taki sposób, że no, zafascynowaliśmy się obydwoje i dzieciaki zgodnie uznały, że chcą jeszcze tych filmików. Czyli autor po pierwsze. Autor to jest pierwszy. Za autorem czasami może stać jakaś instytucja. No trzeba trochę poszperać. Jeśli autor i organizacja, instytucja czy nazwa kanału nic nam nie mówi, to po prostu musimy usiąść i rzetelnie sobie w tym poszperać. Obejrzeć. I obejrzeć, dokładnie. No, internet nie jest nianią dla dziecka. Internet jest narzędziem, trochę takim jak nóż. Więc no, nie da się z tego internetu zrobić takiego wygodnego zapełniacza czasu, to ty idź, dziecko, sobie popatrz, co tam chcesz, a ja teraz zajmę się swoimi sprawami. To jest przestrzeń, w której po prostu musimy być razem. I to jest kolejna rzecz, która znajduje się w tym koszyku, w tym worku, wychowanie. My musimy nauczyć się wspólnie korzystać, tak jak uczymy dziecko bezpiecznie korzystać z noża. Będę się trzymać tego przykładu, tak? Musimy nauczyć dziecko bezpiecznie korzystać z internetu, a najlepiej to zrobić, używając tego narzędzia razem. Elżbieta Mantej, redaktor naczelna portalu Juniorowo. Za chwilę wracamy do rozmowy. Podasz kilka takich miłych, ciekawych i ładnych stron, na które warto razem z dzieckiem zajrzeć. Wracamy do rozmowy. Powiedziałaś o jędrku ze zamku Chojnik. Zwracam się do Elżbiety Mantej i odezwała się już do Państwa Elżbieta Mantej, redaktorka naczelna portalu Juniorowo, przypominam. No więc co jeszcze polecisz wspólnie? Pisałam taki tekst nawet o takim miejscu w internecie, które nazywa się Kids Should See This. To jest taka baza filmów, filmików, które są zweryfikowane i z pewnością bezpieczne, ale również bardzo ciekawe dla dzieciaków, myślę, że już od 6-7 roku życia. To są filmiki zwykle popularno-naukowe, czy niosące jakąś wiedzę o świecie na przeróżne tematy, i przyrodnicze, i chemiczne, i historyczne. Naprawdę jest tego ogromny wachlarz tematów. I to są filmy dosyć proste. które nawet przy niskiej znajomości języka angielskiego, bo to jest anglojęzyczny serwis, ta bariera językowa nie jest tutaj przeszkodą, raczej jest taką mobilizacją do tego, żeby ten język poznawać bardziej. I dzieciakom bardzo się moim ten serwis spodobał i sięgamy do niego wtedy, kiedy chcemy obejrzeć coś fajnego, coś wspólnie, bo są to rzeczy, które są ciekawe również dla mnie. Odkrywam świat razem z moimi dziećmi. Kids should see this. Tak. Uh-huh. Jest też ten serwis opisany w juniorowie. Są też, bo mówimy tutaj dużo o filmach, o filmikach, ale są też takie kawałki internetu, które nie proponują filmów, tylko zapraszają do interakcji. Uh-huh. I to są takie platformy, które dla młodszych dzieci proponują jakieś gry, zabawy z myszką, z komputerem. I moja córka bardzo lubi taki serwis, który się nazywa Yami. I tam są zadania czy zagadki, czy rozrywki dla przedszkolaków i są też dla starszych, dla szkolniaków. Jest to serwis ładny graficznie, ma przyjemny głos lektora i te zabawy, które tam są proponowane, one są różnorodne, więc się Marysi nie nudzi. Ona bardzo lubi wracać do tego serwisu. Natomiast oczywiście starszy nastolatek już nie będzie się bawił w jakieś tam gry i zabawy dla maluchów. I na przykład mój Tymon bardzo chętnie sięga do Khan Academy. No to już jest czysta edukacja, ale edukacja poparta i uzupełniona o grywalizację tak zwaną, czyli zdobywam pewne osiągnięcia, kiedy zrobię określoną liczbę zadań z matematyki, to jestem na poziomie tam mistrza, a jak zrobię jeszcze więcej, to jestem na innym poziomie, więc ta zabawa jakby jest dodatkową atrakcją, a Khan Academy w bardzo przystępny, fajny sposób wyjaśnia różne zagadnienia z matematyki, to przede wszystkim tym on korzysta, ale również z różnych innych przedmiotów. Więc warto tam sobie sięgnąć i zobaczyć, jak to wygląda i czy to jest rodzaj narracji, który akurat dziecku będzie odpowiadał. To dowody na to, że internet to nie samo zło. Coś jeszcze chcesz polecić szczególnie? Tak, chciałabym jeszcze polecić, to też jest wiadomość od mojego syna. Bardzo mnie prosił, żebym o tym nie zapomniała. Otóż jest taki serwis, który przedstawia całą tablicę Mendelejewa, wszystkie pierwiastki chemiczne w postaci filmików właśnie. I te filmy stworzyli naukowcy. Występuje tam pewien profesor, który trochę wygląda jak Albert Einstein, szczególnie z włosów jest podobny. I oni pokazują różne właściwości każdego z pierwiastków, opowiadają o różnych eksperymentach i na oczach kamer przeprowadzają różne eksperymenty, więc to jest takie wymarzona lekcja chemii. Tak to jest naprawdę wymarzona lekcja chemii i właśnie pod tym tytułem opisałam ten serwis, lekcja chemii na filmowo. To pod tym tytułem można znaleźć to na juniorowie. Przyznaję, że z tego serwisu Tymon korzysta w różny sposób i jest on i przydatny w szkole, ale też patrzy sobie, ogląda sobie te filmiki z dużą przyjemnością. To a jest jak jakiś... się nazywał? No i teraz właśnie tej nazwy nie zapamiętałam, dlatego posługuję się tym tytułem tekstu na juniorowie, bo tam znajdują się odpowiednie Jasne. Linki i wprowadzenie do tego serwisu. Ale cała tablica Mendelejewa w ciekawy sposób przedstawiona. No dobrze, ale jak już zaciekawiliśmy internetem nasze dziecko, już wiemy, że ogląda coś ciekawego, no ale przychodzi taki moment, że on musi od tego internetu wyskoczyć z internetu i odejść od komputera. Jak to zrobić w taki sposób bezbolesny, nie taki bardzo ostry? Czy jest jakiś sposób, żeby powiedzieć, nie liczę do 10 i zamykasz to, co ty tam oglądasz, już koniec. Albo jak teraz nie skończysz, to jutro nie ma grania. No właśnie. To się nie sprawdza. Mhm. Znaczy, próbowałam. Nie działa. Natomiast spróbowałam też takiego sposobu, który znalazłam w internecie u francuskiej psycholożki. I ten działa bardziej, a polega on na tym, że kiedy przychodzi już ten koniec tego czasu przeznaczonego na rozrywki komputerowe, to przysiadam się do mojego dziecka i zaczynam trochę wchodzić w ten świat, w którym on teraz jest. I tak zagajam rozmowę, tak? A co to jest za postać? Dlaczego on jest tak uzbrojony? A co osiągnąłeś na tym etapie? A co zbudowałeś? I tak... Na początku on oczywiście jest w tej grze po czubek głowy, ale ponieważ ja nie wyciągam go od razu nagle z tego świata i na przykład nie mówię wyłaź kolacja, tylko wchodzę do niego i zaczynamy rozmowę o tym, co się dzieje w grze, to on ten dialog podejmuje i w którymś momencie, po nie wiem, 2-3 minutach jest na tyle już przytomny i w kontakcie ze mną, że usłyszy ten mój komunikat, słuchaj synek, skończył ci się czas, teraz przygotowałam kolację, zapraszam cię do stołu. Czyli takie powolne pukanie i wyprowadzanie z tego wirtualnego świata do rzeczywistości. Tak, tak, bo dziecko, zresztą w ogóle każdy człowiek, który jest zaangażowany w oglądanie czegoś, czy gry bardzo angażują, bo po to są stworzone. Po to są stworzone, żeby angażować. No wyobraźmy sobie, że oglądamy jakiś film, nie wiem, ostatni odcinek ulubionego serialu i zaraz się okaże, kto zabił, albo zaraz się okaże, kogo wybierze ta piękna księżniczka, tak? I nagle ktoś przychodzi i mówi nam, a teraz wyłącz kolacja. No przecież nie da się w ten sposób. Więc mniej więcej tak samo powinniśmy popatrzeć na tego małolata, który jest z wypiekami na twarzy właśnie w trakcie jakiejś misji w Minecrafcie. Polecane strony na juniorowie będzie można znaleźć, to na pewno. To na pewno i co jakiś czas znajdujemy jakieś nowe źródła i co jakiś czas pojawiają się nowe polecane strony czy zakątki internetu. To ja jeszcze polecę od siebie Ninatekę. Tam zawsze jest coś ciekawego. Na przykład cudowny Kulturanek. To jest taki program dla dzieci, ale też mój ukochany i mojego syna Zajączek Parauszek. Przepiękny serial animowany. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Krótki przewodnik pod hasłem Internet to nie zamozło. Mogli państwo usłyszeć od Elżbiety Mantej, redaktorki naczelnej portalu Juniorowo. Dziękuję bardzo. A już za chwilę w godzinie wychowawczej kolejni goście przygotowania do Dnia Dziecka. Czas zacząć. Samochodów i win, mieszkańców mętów, przekrętów, psów, sklepów, dyskotek i kin, szpitali, cmentarzy i gliniarzy, bazarów, browarów i kiosków, hipermarketów, gadżetów, pseudofacetów i super. Przestrzeni rozbite, ze światła poczęte. Dwie ratowniczki są w studiu już. Ratowniczki, które przyjdą z pomocą nam rodzicom, żeby razem dobrze i miło i w wartościowy sposób, w ciekawy sposób spędzić czas z okazji Dnia Dziecka, bo nie tylko w Dzień Dziecka. Tydzień Dziecka będzie trwał 10 dni, taki specjalny Tydzień Dziecka. On będzie w Warszawie trwał 10 dni, a to dzięki różnym instytucjom kultury. No ale przejdźmy do konkretów. Marta Skowrońska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Karolina Szymańska z Białołęckiego Ośrodka Kultury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo uśmiechnięte balony są, bo prosto z konferencji zapowiadającej ten Tydzień Dziecka przyszłyście do Trójki. Zacznijmy od tego, czym on jest. Jest moim zdaniem, poza tym, że fantastyczną ofertą dla dzieci i rodziców, przykładem kooperacji kulturalnej. To jest rzeczywiście wyjątkowy projekt, niezwykle dla nas wszystkich ważny. Dodam dla sprostowania, że w tym roku to jest aż 16 dni, kiedy nasz Tydzień Dziecka trwa. Może miałam z zeszłego roku jakieś tutaj daty, bo coś mi się nie zgadzało w kalendarzu. Rzeczywiście 28 maja to nie dobrze. Nie, 26. No dobrze, to ja już teraz jestem w 2018. I w tym roku w akcji bierze udział 34 warszawskich instytucji kultury, które wspólnie postanowiły zaprezentować, co w tym roku z okazji Dnia Dziecka przygotowują. Mhm. Są to domy kultury, są to teatry, muzea, muzyka też się pojawi. Symfonia Warszawia, Orkiestra Symfonia Warszawia, Filharmonia Narodowa. Ośrodki kultury praktycznie ze wszystkich dzielnic, bo 11 dzielnic i 34 instytucje kultury, tak jak już Marta wspomniała. I też mamy ogromny przekrój, cały przekrój wszystkich wydarzeń, które się odbywają w tym czasie w Warszawie. Właśnie od koncertów, muzyki poważnej, po te trochę lżejszą muzykę, po spektakle teatralne, premiery teatralne z okazji Dnia Dziecka, które właśnie się zadzieją dopiero na naszych oczach. Warsztaty, pikniki rodzinne, niezwykłe różnego rodzaju projekty dla dzieci i dla rodziców, co ważne. I o tym, co konkretnie wydarzy się w Tygodniu Dziecka, porozmawiamy jeszcze za chwilę, ale ja bym chciała zatrzymać się na moment przy tej sieci i tej kooperacji kulturalnej. Sieć Adeste, czym ona jest? Sieć Adeste to jest sieć przedstawicieli instytucji kultury, którzy działają wspólnie na rzecz rozwoju publiczności, jej upowszechniania, a przede wszystkim temu, żeby to publiczność stała się w centrum uwagi naszych instytucji i wspólnie na tę rzecz działamy. Działamy w bardzo różny sposób, począwszy od warsztatów, w których większość z nas wzięła udział. Warsztatów dotyczących właśnie rozwoju publiczności, czyli takiej dziedziny, która skupia się na zwróceniu uwagi, że to właśnie widz powinien być w centrum uwagi instytucji kultury, niezależnie od tego, kto jest organizatorem, niezależnie od tego, czym dana instytucja zajmuje się jako główna działalność. Mhm. I to też jest tak, że działamy razem, nie konkurujemy, mimo że tak na pierwszy rzut oka to wydawałoby się dosyć dziwne, prawda? No, bo... tak, domy kultury między sobą powinny tak się trochę przepychać, do którego zaproszą więcej gości, który będzie miał najatrakcyjniejszy program. Wychodzimy z takiego założenia, że raz pozyskany odbiorca kultury już w tej kulturze zostanie. I to nie jest ważne, czy pierwszą instytucją, do której przyjdzie jako jeszcze maluch z rodzicami, będzie ośrodek kultury dzielnicowy, czy to będą warsztaty teatralne w jednym z większych teatrów, czy też Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie weźmie udział w projekcie skierowanym do rodzin. Wiemy o tym i o tym mówią prowadzone na całym świecie badania już od wielu lat dotyczące właśnie rozwoju publiczności, że ten pierwszy kontakt jest ważny i dostęp do informacji jest ważny. Mhm. Więc jeśli w którejkolwiek instytucji już tego naszego odbiorcę złapiemy, no to sądzimy, że on z nami już zostanie. Mhm. Co jeszcze daje instytucjom kultury działalność w sieci? Łatwiejszy dostęp do widza, do słuchacza? Jaką jeszcze pomoc od siebie nawzajem dostajecie? Właśnie ta pomoc wzajemna to jest ogromna wartość, że mamy wsparcie i źródło informacji dotyczące tego, jak robimy, w jaki sposób funkcjonujemy. Mamy sieć właściwie już kolegów, koleżanek, przyjaciół, do których możemy zwrócić się z pytaniem naprawdę o wszystko, począwszy od rady dotyczącej strategii promocji danego wydarzenia. Poszukiwania dobrych kontrahentów, ale również w sytuacjach takich awaryjnych, jak na przykład nasza chyba ulubiona anegdota związana z odwołanym spektaklem, kiedy grupa młodzieży jechała z Wrocławia i nie było już możliwości, żeby ten autobus wrócić z powrotem do domu. I właśnie poprzez sieć udało się tą grupę skierować do innego teatru na spektakl, który rzeczywiście był dla nich również atrakcyjny i ciekawy. I w ten sposób właśnie działamy. A co daje nam widzom, odbiorcom kultury, co daje taka sieć? No, sieć daje przede wszystkim ogromny dostęp do różnorodnej oferty. Dużo łatwiej nas znaleźć, jeśli wspólnie działamy, wspólnie pojawiamy się w mediach, jesteśmy w komunikacji miejskiej, jak przy okazji Dnia Dziecka, kiedy każdy taki przysłowiowy Kowalski może nas zobaczyć i dowiedzieć się o różnorodnych projektach, które się odbywają na terenie Warszawy. Ale też... Gwarancje taki... odpowiedniego poziomu, jeżeli mówimy oczywiście, o że tak. dzieciach i o tym, co proponuje dana instytucja. Gwarancje odpowiedniego poziomu. Wymieniamy się doświadczeniami, więc też ci trochę mniej zawodowi, na przykład prowadzący, którzy dopiero się uczą, stawiają pierwsze kroki, mogą się uczyć od swoich bardziej doświadczonych kolegów. I odwrotnie, ci bardziej doświadczeni mogą zaczerpnąć z tego świeżego powietrza od tych, którzy dopiero zaczynają i raz jeszcze wyjść poza to swoje pudełko, w którym na co dzień funkcjonują. To też warto podkreślić i tym się trochę chwaliło, jednak trzeba to przyznać, że te nasze działania są wyjątkowe nie tylko na skalę ogólnopolską, ale też europejską i to widzimy podróżując po różnych konferencjach, odwiedzając. Ale mówisz o sieci, czy mówisz o tygodniu? Mówimy o sieci, o sieci, ale też wynikającym z tego tygodniu dziecka. Rzadko się zdarza, żeby naprawdę wszystkie instytucje kultury, niezależnie od tego, w jakiej skali działają, współpracowały ze sobą, informowały się nawzajem o różnych rzeczach, o zbliżających się konferencjach prasowych, żeby się nie dublować i nie zabierać sobie dziennikarzy, o premierach teatralnych, o tym, żeby uzupełniać się nawzajem, a nie właśnie konkurować. I mamy takie doświadczenia zarówno z całej Polski, jak i z Europy, gdzie odwiedzamy różnego rodzaju konferencje, biorąc udział jako przedstawiciele ADST właśnie, że to, co robimy, jest rzeczywiście bezprecedensowe. I wyjątkowe. Chciałaś coś jeszcze dodać, Marta? Karolina wspominała, odpowiadając na twoje pytanie, że wymieniamy się doświadczeniami. Też ta nasza sieć bardzo ułatwia nam również wymianę wiedzy, więc odwiedzamy się wzajemnie, zapraszając również nasze zespoły do tego, żeby patrzeć, jak pracują inne instytucje, inne zespoły, chociażby edukacyjne. co również daje nam ogromną możliwość zwiększania swoich kompetencji i umiejętności poprzez obserwację różnych praktyk i doświadczeń innych instytucji. I różnych pomysłów, które można najzwyczajniej w świecie u siebie wykorzystać. No dobrze, mam przed sobą dwie przedstawicielki. Przedstawicielkę Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Białołęckiego Domu Kultury w Warszawie. No to nie mogę nie zapytać, co u pań? W MSN-ie. Co z okazji Tygodnia Dziecka? Pochwal się. Z okazji Tygodnia Dziecka otworzyliśmy dopiero co nową wystawę Czym jest oświecenie? 200 lat gabinetu Rycin, BUF. I wystawa Rycin jest pretekstem do warsztatów dotyczących zarówno różnych idei oświeceniowych. Powstała taka publikacja Gdybym była królem. Historia dziewczynki, która marzy sobie o tym po wizycie w muzeum, że w przyszłości chciałaby zostać królem oświeconym. Taka publikacja, pięknie ilustrowana przez Martę Przybył, opisana historią Katarzyny Witt, jest dostępna bezpłatnie w muzeum. Można ją pobrać jako taki przewodnik, książeczkę, historię, która pomoże nam wspólnie z dziećmi zwiedzić tę wystawę pełniej. A poza tym zapraszamy na warsztaty. Mhm. Na warsztaty rodzinne 27 maja. Oświecony król, to są działania rodzinne. Oraz na działania otwarte w kolejną sobotę tygodnia. Mhm. To teraz patrzę na Karolinę Szymańską i Białołęcki Ośrodek Kultury. My będziemy świętować przez cały weekend, 2 i 3 czerwca, ale w sposób szczególny, oprócz wszystkich warsztatów artystycznych, które będą się odbywać w oba te dni, zapraszamy w niedzielę o 12 przed Białołęcki Ośrodek... 3 czerwca? Tak, 3 czerwca przed Białołęcki Ośrodek Kultury przy Van Gogha 1 na zupełnie wyjątkowy spektakl, w którym zagrali nasi pracownicy, łącznie z panią dyrektor Białołęckiego Ośrodka Kultury. To jest bajka ekologiczna Love Las, o złych i dobrych wiedźmach, o wycince lasu, o ratowaniu tego lasu i o tym wszystkim, myślę, co najbardziej aktualne, czyli walce dobra ze złem. Ja mam przed sobą bardzo piękne zaproszenie na ten spektakl. No skoro sieć Adeste wspiera siebie nawzajem, to nie mogę nie poprosić was o to, żebyście powiedziały też o innych instytucjach kultury, chociaż trochę, które będziemy mogli odwiedzić w Tygodniu Dziecka 16-dniowym wyjątkowym. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zaprasza już na ostatnie dni ich wystawy dla dzieci Wszystko widzę jako sztukę. Nowy Teatr w dzielnicy Mokotów zaprasza z kolei na cały weekend atrakcji, które rozpoczną się 27 maja. Wiele spektakli specjalnie dla dzieci i rodzin, zarówno Teatr Kwadrat, oczywiście Teatr Lalek Gulliver czy Teatr Lalka przygotował specjalnie z tej okazji repertuar. Mamy bardzo wiele tutaj teatrów. Trudno by je wymieniać. Bo mamy tutaj i Teatr Syrenę, Teatr Rampa, Teatr Powszechny, w związku z czym właściwie w większości dzielnic znajdą państwo coś dla swoich dzieci. I dla siebie też. I to są na przykład Teatr Powszechny, nie kojarzące się z repertuarem dla dzieci. Także warto zajrzeć, bo są takie miejsca, które Teatr Powszechny zaprasza na wyjątkowy super spektakl. To jest teatr dla młodzieży. Więc również w tej ofercie Tygodnia Dziecka mamy propozycje również dla tych starszych nieco. I też zachęcamy, żeby zobaczyć sobie tą mapę całą naszą w 11 dzielnicach Warszawy odbywających się projektów i zachęcamy do tego, żeby może trochę zacząć myśleć tak niestandardowo, czyli jeśli znamy nasze lokalne ośrodki czy instytucje kultury i znamy ich repertuar, może na przykład odwiedźmy drugą stronę Wisły, zobaczmy, co tam się dzieje, albo zupełnie inaczej, zaprośmy znajomych do nas właśnie, żeby pokazać, jakimi rzeczami możemy się pochwalić. Tydzień Dziecka, 16-dniowy, to w Warszawie. Bardzo dziękuję wam za tę rozmowę. Marta Skowrońska, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.